चलिए मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 149वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र हो गया था कल। पीछे कुछ पूछना है? आ कडारा देखा संज्ञा, ये कडारा से क्या मतलब? कडारा है कर्म धारा जो ना, वो तो ठीक है, सूत्र तो नहीं पता। कडार शब्द में क्या है ये? कडार वहाँ बहुवचन है, कडारादि गण है वो। पाणिनि जो है ना, गण जब पढ़ते हैं तो तीन चार शैलियां उनकी मुख्य तीन चलती हैं, उसमें या तो आदि जोड़ देंगे, जैसे सर्वादि, सर्वादीनी सर्वनामानी, अथवा प्रभृति जोड़ देंगे, तिष्ठत गु प्रभृति नीच, या बहुवचन जो लगा देंगे शब्द में। शब्द एक ही है, सप्तमी शौंडई ही, और ये आपका है ही कडारा कर्मधारय, ये बहुवचन हो गया, तो ये गण बन जाते हैं। ये ऐसे ही कडारा भी गण है। तो अगला सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, और ये परिभाषा है संपूर्ण शास्त्र के लिए है। इस प्रकरण में भी लग जाएगी ये, क्योंकि जब एक संज्ञा पीछे कहा है, एक संज्ञा होती है तो दो की प्राप्ति होगी, तो कौन सी हो तो यही निर्णय करेगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेध क्या है? विप्रतिषेध कहते हैं तुल्य बल का, तुल्य बल वालों का विरोध। ये जो बल शब्द प्रयोग किया ना गुरु जी, मैंने देखा तुल्य बल, तुल्य तो समान होता है बल से, या बल से तात्पर्य सूत्र की जो सामर्थ्य है। बल किसे कहते हैं? शक्ति, सामर्थ्य। तो सूत्र की सामर्थ्य क्या होती है? अपना कार्य करना, और तो कोई सामर्थ्य है नहीं उसकी। तो अपना अपना कार्य जो सूत्र कहीं निर्विवाद रूप से कर चुके हैं। अब एक ऐसा है जिसको कहीं अवसर ही नहीं मिला कार्य करने का, एक ऐसा है जिसको अवसर मिल गया था। अब दोनों एक स्थान पर आ गए तो तुल्य बल नहीं है, ये तुल्य बल नहीं है। एक को अवकाश मिल गया, दूसरा हाँ, दूसरे को मिला ही नहीं है अभी नहीं। तो भूखा है बिल्कुल, तो है। वो झपट पड़ेगा वो, तो है ना, जिसके अवकाश पहले मिल चुका। हाँ, दोनों दोनों संतृप्त हैं अपना अपना कार्य करके। हाँ, तो। और अब एक स्थान पर टकराहट हो गई, तो ऐसे सूत्रों को कहते हैं तुल्य बल वाले। ठीक है, वैसे गुरु जी ये भी परिस्थिति परम कार्य परिभाषाएं अलग होती भी हैं, उसमें फिर असिद्ध बहिरंग अंतरंग इत्यादि हैं और भी हैं, और कुछ कार्य महत्व जन से हट करके नहीं प्रयोग किया जा सकता, जैसे और सामाजिक जीवन वगैरह। वो तो हो जाता है लोक में। अब लोक में आप इसको प्रयोग करोगे भी तो कैसे करोगे, उसमें ये देखना होगा, क्योंकि पर हम किधर को लेंगे, हम देश की दृष्टि से लेंगे, काल की दृष्टि से लेंगे, कैसे लेंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति है जहां पर कि सर्वत्र नहीं लग पाएंगे ये सूत्र, परंतु परिभाषाएं प्राय करके जो अन्य आती हैं ना पारिभाषिक में, वो प्राय करके सब लोक में लग जाती हैं, और लोक के दृष्टांतों से ले ले करके ही परिभाषाएं बनी है वो। इसीलिए महर्षि पतंजलि का तो ये वाक्य अनेकों स्थान पर मिलेगा आपको महाभाष्य में, कि नहीं लोकात भिद्यते व्याकरण, व्याकरण को लोक से भिन्न नहीं है। चलिए, तो विप्रतिषेधे सप्तम एक वचनांतम परम प्रथम एक वचनांतम कार्यम प्रथम एक वचनांतम। तो विप्रतिषेध, तो विप्रतिषेध वही है, इन विरोध तो हो रहा है परंतु समान बल वालों का। सती सप्तमी है, तो विप्रतिषेधे सती परम कार्यम भवति। अब परम कार्यम से तात्पर्य यहाँ पर कार्य पर होता है या नहीं, सूत्र पर होना चाहिए और उसके द्वारा किया हुआ कार्य। तो पर शब्द को आप परस्थ सूत्रस्य कार्यम ऐसे ले सकते हैं, यानी पर सूत्र विहितम कार्यम, पर जो सूत्र आ रहा है उसके द्वारा विहित कार्य वो हो जाएगा, जो पूर्व सूत्र है उसके द्वारा विहित कार्य नहीं होगा, वो बाधित हो जाएगा। और सूत्र को हानि है नहीं कोई, वो तो कह देगा ठीक है मैं तो अपना ये कार्य तो कर ही लिया है निर्विवाद रूप से, यहां मुझे अवकाश नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि सूत्र यदि निरवकाश है तो सबसे पहले उसी को महत्व देते हैं। पहले दो कार्य सूत्रों का अपना अपना कर चुके हैं, पुनः फिर हाँ। अब मान लो हमारे पास ये गिलास पानी है और कई लोग बैठे हुए हैं, पानी हमें पिलाना है उनके लिए, तो हम किसको देना चाहेंगे? जिसको बिल्कुल नहीं मिला है, जिसको नहीं मिला है, प्यासा भी है, ठीक ठीक। हम ये तो नहीं कहेंगे सबको बांट दो बराबर आपस में, ऐसे नहीं। जो मरणासन्न है बिल्कुल, अब कोई सूत्र अनवकाश वाला है जिसको अवकाश मिला ही नहीं है, मरणासन्न ही तो है वो, उसको पहले अवकाश दिया जाएगा जिससे उसमें थोड़ी जान आ जाए, उसको जीवन मिल जाए। सूत्र के साथ सत्ता हो जाएगी ना, एक बार लग जाए, हाँ एक बार लग जाए बस कहीं पर भी, तो सूत्र बनना सार्थक हो जाएगा। अब देखें उदाहरण में, तो वृक्ष शब्द को लिया इन्होंने, और वृक्ष शब्द में हम भ्याम प्रत्यय लाए। अब वृक्ष भ्याम यहां पर ययादि सुप होना चाहिए, तो ययादि सुप है ये भ्याम, तो ययादि सुप पर रहते सुपिच सूत्र से यानी अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है, ययादि सुप परे रहते, तो वृक्षाभ्याम में ये सुपिच सूत्र निर्विवाद रूप से लग गया। सुपिच और भी दूसरी जगह में भी कार्य पहले कर चुका। नहीं नहीं नहीं, प्रथम बार दिखा रहे हैं अभी। अच्छा यहाँ तो ठीक है, लेकिन और उदाहरण। नहीं नहीं, और उदाहरण की बात नहीं अभी, आप ये देखो वृक्षाभ्याम में चरितार्थ हो गया और कोई रुकावट नहीं है इसके लिए यहाँ लगने में। आप बताओ कोई रुकावट है तो, कोई अन्य सूत्र अपवाद आ रहा हो तो, कोई भी नहीं है। अब है एक सूत्र बहुवचन झल्लिए, उसी के आगे वो कहता है यदि बहुवचन है सुपों में और झलादि भी हो, वो पिछले सूत्र की शर्त क्या थी, यायादि, और ये क्या कह रहा है, झलादि। लेकिन पिछले सूत्र ने बहुवचन हो, द्विवचन हो, एक वचन हो, ये कुछ भी नहीं कहा था, इसने एक शर्त भी लगा दी अपनी कि बहुवचन होना चाहिए और झलादि होना चाहिए। तो वृक्ष और भ्यस बहुवचन है, झलादि भी है, इससे एकार कर लिया तो वृक्ष भ्यह बन गया। नहीं, इसमें सुप में वृक्ष और सुप सप्तमी का बहुवचन, तो वृक्ष और सुप यहां पर झलादि भी है ये और बहुवचन भी है, तो एकार करके वृक्षेषु ये निर्विवाद बन गया। कोई अन्य सूत्र यहां पर नहीं आ रहा है लगने के लिए। लेकिन जब भ्यस प्रत्यय लाए, सुकामा जी समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका ध्यान और कहीं है। जब भ्यस प्रत्यय लाए तो उस अवस्था में ये ययादि भी है और बहुवचन भी है, अब दोनों सूत्र आ गए अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के। सुपीच कह रहा है मैं लगूंगा और बहुवचन झल्लित कह रहा है मैं लगूंगा, ठीक है। तुल्य बल क्यों है दोनों का, सुपीच वृक्षाभ्याम में चरितार्थ हो चुका था, बहुवचन झल्लित वृक्षेषु यहां चरितार्थ हो चुका है, लेकिन वृक्षाभ्याम में दोनों आ गए अब, तो तुल्य बल वालों की टकराहट हो गई, विप्रतिषेध हो गया। अब ये परिभाषा पहुंच जाएगी कि विप्रतिषेधे परम कार्यम झगड़ो मत, पहले ये देखो पाणिनि ने तुम्हें कौन सी सीट दी है, तो देखा कि बहुवचन झल्लित को सीट आगे मिली है, पर है वही लगेगा, सुपीच वापस चला गया, नहीं तो क्या बनता वृक्षाभ्यः। लेकिन भिन्न भिन्न उदाहरणों में कार्य किए हमने, जैसे विक्षेशो अपने किया है तो बहुवचन, ये बहुवचन जरूर है, विक्षेशो में ये तो प्राप्त कर दिया, वृक्षेशो में बहुवचन शल्य जलादि करने का, और दूसरा जो वृक्षाभ्यम में सुपिचर आप नई बात बोलोगे, ये तो मैंने बोल दी सारी ना, मान लीजिए वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ तो प्राप्ति नहीं था, यहाँ इतना ही है सर, तो थोड़ा बहुवचन अधिक अधिक कर दिया, बोल दिया, लेकिन दोनों सूत्रों कहते यहाँ किस ढंग से बहुवचन कह दिया, क्यों यहाँ दी नहीं है, किस में भैंस प्रत्यय, हाँ भैंस तो यही, तभी तो दोनों आएंगे, यादि होने से सुपीचे आ रहा है, बहुवचन होने से बहुवचन जल्लेत आ रहा है, यही तो बात हो रही है, दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या यादि में जल, सुप नहीं आ रहा है, जल प्रत्यय के अंदर में सुप नहीं आ रहा है, यादि में, यादि में सुप कहाँ आ रहा है, वृक्षेशु, यहाँ कहाँ लगेगा सुपीचे, वृक्षे भी हमें दोनों लग रहे हैं, समझ आ गया, प्रत्याहार जिसके आदि में हो, जैसे भ्याम भ्यस भकार यह में आता है, और नी ओ सुप में जो सुप सकार है ये आता है न्याय में, झबे तक ही तो जाएंगे हम नियमंगण नम से लेकर के, लेकिन भ्यस भ्यस तो है यहाँ आदि, और भ्यस यहाँ आदि होते हुए बहुवचन भी है नहीं है, तो बहुवचन होने और झलादि भी है, क्योंकि यय के अंदर झल भी आ रहे हैं थोड़े से, यय के अंदर दो झल आ गए, कौन से आ गए, हाँ यय प्रत्याहार में झल के दो वर्ण आ रहे हैं, कौन से, झ और भ आ रहे हैं, जबकि यय प्रत्याहार तो यमगण नाम से प्रारंभ हुआ था, तो भ्यस जो है ये यादि भी है और झलादि बहुवचन का भी है, इसे दोनों लग रहे हैं, बस एक में ही लगेंगे, और भ्याम में बहुवचन न होने से झलादि तो है ये, बहुवचन न होने से वो नहीं लगा, वो नहीं लगा, और सप्तमी के बहुवचन में यादि न होने से सुपीचा नहीं लगा, लेकिन झलादि है वो भी, झल में सकार भी आ गया, तो ये है विप्रतिषेध है परम कार्यम, ठीक है, और ये परिभाषा संपूर्ण शास्त्र में लगती है, कल हमने यहां भी लगाई थी, आकड़ा दे का संज्ञा में जब बनाया था अत तक्षत, तो ह्रस्वम लघु और संयोग के गुरु दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें जो है ह्रस्व होने से तो लघु नाम प्राप्त हो रहा है इसका, और संयोग आगे आने से गुरु नाम भी प्राप्त हो रहा है इसका, और संज्ञा कौन सी करनी है, एक आ कडारात एक आ संज्ञा, तो फिर बात हो जाएगी छटनी करनी पड़ेगी ना, कौन सी एक करेंगे हम, तो ये पहुंच जाएगा विप्रतिषेध परम कार्य, अब वहां भी तुल्य बल क्यों है, तुल्य बल ये है कि जहां संयोग परे नहीं है ऐसे बहुत से ह्रस्व वर्ण मिल जाएंगे, उनका उनका नाम लघु हो जाएगा निर्विवाद, बहुत से ऐसे हैं, हाँ गुरु संयोग परे है और ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है, गुरु हो जाएंगे, वैसे दीर्घम च सूत्र आगे आ भी रहा है, संयोग गुरु दीर्घम च, लेकिन अत तक्षत में दोनों प्राप्त होने लगे तो वहां गुरु संज्ञा हो गई, आगे सूत्र है यु स्त्रियाख्य नदी, ये संज्ञा सूत्र फिर आ गए, यु प्रथमा द्विवचनांतम अथवा लुप्त प्रथमांत, लुप्त प्रथमांत निर्देश है, स्त्रियाख्य प्रथमा द्विवचनांतम, नदी प्रथमैक वचनांतम, ये यु जो शब्द है यु ई और उ, ई और उ यणादेश करके यू, अब यू के आगे औ प्रत्यय लाए तो उसका हो गया लुक, वैसे लुक करने वाला सूत्र छंद में लगता है, सुपाम सुलोक पूर्व सवर्णा छे आठ आठ या जाल है, ये छंद के लिए है, लेकिन छंदोवत सूत्राणी भवंती, सूत्र में भी वो कार्य कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से पद आएंगे सूत्रों में जो लुप्त विभक्त्यंत होंगे। अब यहां जो ई और उ है तो इसमें तपर तो है नहीं, तकार तो लगाया नहीं गया है, तो ई का रांत और उ का रांत कैसे शब्द होने चाहिए? वो स्त्रियाख्यौ, स्त्रियम आचक्षाते, द्विवचन है, अर्थात जो स्त्रीलिंग को कहने वाले हैं, जिनमें स्त्रीत्व विद्यमान है, ऐसे जो शब्द हैं, तो स्त्री शब्द पूर्वक आंग उपसर्ग के साथ में ख्या धातु से ये बनाएंगे, क प्रत्यय करके, स्त्रियम आचक्षाते, उपद मध्यम समास कर लेंगे, तो स्त्री आख्य द्विवचन का है यह। तो ईकारांतम ऊकारांतम च, ईकारांतम ऊकारांतम च स्त्रियाख्यम शब्द शब्द रूपम नदी संजकम भवति। दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत ही मिलते हैं प्राय, तो ये इसकी नदी संज्ञा करेगा ये। और नदी संज्ञा स्वयं नदी शब्द, स्वयं नदी शब्द ये कैसा है? एक तो नदी संज्ञा हो गई, नाम हो गया नदी, और लेकिन नदी शब्द एक वो ही तो है जो पानी बह रहा है, उसको भी नदी कहते हैं, तो वो भी एक शब्द है अलग से, तो वो कैसा है? ई कारांत है, स्त्रियाख्य है, तो नदी शब्द की भी नदी संज्ञा होती है, ठीक है ना। होता क्या है कि हम नदी को भूल जाते हैं, फिर औरों की तो संज्ञा कर लेंगे हम, नदी की भूल गए, कह रहे नदी संज्ञा का नाम है, अरे संज्ञा का नाम भी है, नदी एक शब्द भी है अलग से। अब ये पढ़ने की विशेषता है कि उन्होंने संज्ञा भी की, और संज्ञा भी जिन शब्दों की कर रहे हैं उन्हीं में से एक चुन लिया, नाम अपना नाम रखने के लिए भी उन्हीं में से चुन लिया, ऐसे स्थल भी जाते हैं कहीं कहीं। पहले पाद में भी एक संज्ञा है ऐसी, बताओ कौन सी है? पहले पाद में भी कि जिसकी संज्ञा भी वही है और उस शब्द की भी वही संज्ञा होती है। क्षणांता संज्ञा का नाम क्या है? षट। किनकी होती है? शकारांत और नकारांत। और शश शब्द कैसा है? शकारांत। यानी षट शब्द की भी षट संज्ञा होती है, शश की भी षट संज्ञा, ऐसी यहां पर है। नदी संज्ञा का लाभ क्या होता है? तो निकालो सातवां अध्याय, वही तीसरे पाद की जहां समाप्ति है, वो दूसरे पाद की बौलम छंदसी वाला पृष्ठ मिल गया, कौन सा पाद चल रहा है? सात दो का अंतिम भाग होगा। कहाँ है पृष्ठ का पहला सूत्र है भौलम छंदसी? तीसरे का अंतिम हो गया ना जी, सात तीन का अंतिम। हाँ, तो यहाँ इसी में से अभी हमने सुपीचे और बहुवचन ने झल लिए धी लिए थे, ठीक है, और यहां से सुपीचे से लेकर के और अंतिम जो सूत्र है, अंतिम सूत्र कौन सा है? आंगो नास्त्रियां। यहां तक के ये सारे सूत्र, ये सब शब्दों की सिद्धि में ही लगते हैं, यानी कि नामिक जो प्रकरण है सब उसी में लगते हैं सारे सूत्र। ये अतो दीर्घो यही धातुओं में लगता है, अतो दीर्घो यही पठाव पठामी पठावह पठामह इत्यादि, ये वहां करता है दीर्घ। और सुपिचा से लेकर के आगे तक, क्योंकि सुपी सुप आ गए ना, अब सुप तो प्रातिपदिकों के आगे ही आएंगे, तो ये सब शब्दों के रूपों की सिद्धि में लगने वाले सूत्र हैं। इनमें घी संज्ञा के कार्य, नदी संज्ञा के कार्य, ये सब मिलेंगे इसमें। तो नदी संज्ञा के कार्य जहां से प्रारंभ होते हैं, एक तो है आण नद्याह, और दूसरा है या डापह, और कौन सा है बताओ नदी का कार्य इनमें? नेराम नद्याम निभ्यः, देखो आगे मिल गया। तो ये हैं तीन सूत्र। और एक नुडागम करने का सूत्र मिलेगा आपको प्रथम पाद में, ह्रस्व नद्यापो नुट, वहां भी नदी शब्द पड़ा हुआ है। हाँ, इसमें एक सूत्र और रह गया है इसी प्रकरण में, भवन सुंदर शिवालय में, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, मिल गया, इसमें नदी आ रहा है। तो कौन कौन से हो गए? आण नद्या, याडापह, याडापह तो नहीं लगेगा, याडापह तो अलग हो गया, वो तो आबंत में लगता है और आबंत की नदी संज्ञा होती नहीं। तो आण नद्या और अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व और नेराम नद्याम निध्या। अब जैसे कुमारी शब्द है, तो कुमारी शब्द ईकारांत है, स्त्रीआख्य है, स्त्रीलिंग को कहने वाला है, तो इसकी नदी संज्ञा होने से जब चतुर्थी का एक वचन ङे प्रत्यय आएगा, क्योंकि ये जो सूत्र है ना आण नद्या, इसको पहले समझ लो क्या अर्थ है इसका। इसमें ऊपर से आ रही है अनवृत्ति, किसकी आ रही है? ङिति। और ङित प्रत्यय कितने हैं? ङित प्रत्यय कितने हैं सुपों में? चार। ङे ङसि ङस ङि क्रम से ही है, चार पांच छह सात, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का एक वचन ङे ङसि ङस ङि। तो ये सारे आ गए इसमें। तो आण नद्याः, नद्याः कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी का एक वचन, और सुनो आण नद्याः सूत्र जो कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? ये आठ आगम, और ये सूत्र स्वयं अपने कार्य का उदाहरण भी है। ये नद्याः भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे आपको बहुत से मिल जाएंगे सूत्र जो स्वयं बन जाते हैं उदाहरण। वो कहते हैं क्यों भाग रहे उधर उधर, मैं हूं तो है? मैं हूं तो, यानी अपने को अपने में चरितार्थ करना, जैसी कथनी करनी, तो करनी भी है इसमें और कथनी भी है। तो नदी संज्ञक जितने भी शब्द हैं उनको आठ आगम हो जाता है, उनको तो नहीं कहना चाहिए, आठ आगम किसको होता है? नदी, जैसे नदी में षष्ठी नहीं है यहाँ पर, नद्या पंचमी है, नद्या में पंचमी है, नदी संज्ञक अंग से उत्तर। अब ङित परे रहते, ऊपर सूपी भी आ रहा है, ङित परे रहते, अब क्या करेंगे यहाँ पर? तस्मादिति उत्तरस्य, अब ङिति को बदल देंगे षष्ठी में, पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देती है। तो षष्ठी में बदल गया ङितः, तो नद्याः अंगात उत्तरस्य ङितः आठ आगमो भवति, नदी संजकात अंगात उत्तरस्य ङितः आठ आगमो भवति। नदी संजक कोई भी शब्द होगा तो उससे उत्तर ङित प्रत्ययों को आठ आगम हो जाता है। षष्ठ्यांत में परिवर्तन के होगी, षष्ठ्यांत नहीं षष्ठ्यंत, तस्मिन तस्मादिति उत्तर से बोल तो दिया, उत्तर नहीं कह दिया, उत्तर से कह दिया, तो उत्तर में कौन सी व्यक्ति है? तो षष्ठी हलानी पड़ेगी आपको। तो कुमारी और ङे, ङे का ए ङित है, आडागम हो गया, कुमारी आ और ए, कुमारी के सिद्धगौरादि में पड़ा हुआ है। हैं? कुमार शब्द सिल्वर आदि में पड़ा होगा। हाँ, ये कुमार शब्द से एगीस लाया गौरादी में, गौरादी में, हाँ, गौरादी में पड़ा। ठीक, तो कुमारी आ और ए, अब आ और ए यहाँ पर, यहाँ क्या होगा? वृद्धि। और वृद्धि करने का सूत्र आठ का अलग से है, आठ अष्ट सूत्र। आपको को यहाँ तो वृद्धरचि से ही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? आत्गुण के आगे है वृद्धरचि, एच परे नहीं है। अलग सूत्र इसलिए है कि जब हम आठ आगम करते हैं धातुओं में, देखो धातुओं में, और मैं मान लो धातु है ऊ आ रहा है पहला वर्ण या ई आ रहा है पहला वर्ण धातु का, तो वहां तो गुण की प्राप्ति होने लगेगी, तो वृद्धि ही होती है जब आठ होता है। तो अलग से बन गया है सूत्र, तो यहाँ भी लगा दिया, उसमें क्या अंतर पड़ता है? काम वही होना है। एक चीज है, जो वृद्धि वृद्धि ऐसी लगने लगा, देखिए उसका अपवाद मना देगा, ये क्या है? अपवाद किसे कहते हैं? सामान्य जो किसी का विरोध करे, सामान्य उत्तर विशेष अपवाद है, आदगुण का अपवाद है आठ अष्ट, आदगुण का। अच्छा, हाँ, आदगुण। तो जब बन गया है सूत्र तो हर जगह उसको लगा देंगे, जहां भी आठ होगा वहां पर। तो आ और ए मिलकर के आई, कुमारी आई, अनादेश होकर के कुमारी आई। ठीक है, ऐसे ही अन्य गौरी से गौरी आई, शार्ंग रवि से शार्ंग रव्य। तो इस प्रकार के ये शब्द, शब्द शार्ंग रव से बनाया गया है, पहले शार्ंग रवि, उसके बाद फिर जो है रब, तो शब्द करने को बोलते हैं, वो तो नाम किसी का है, उसकी संतान वगैरह लड़की, उसके लिए फिर शार्ंग रव्य। ऐसे ही उकारांत शब्दों की भी नदी संज्ञा हो जाएगी, जैसे ब्रह्म बंधु। अब ब्रह्म बंधु, ब्रह्म है बंधु, जिसका स्त्रीलिंग में, महिला का, लड़की का, तो ब्रह्म बंधु दीर्घ उकारांत, उसकी नदी संज्ञा होने से ङे प्रत्यय लाएंगे, आण अध्याह से आठ आगम हो जाएगा, आठ अष्ट से वृद्धि, यणादेश, ब्रह्म बंधुई। ऐसे ही यवागु, जानते होंगे यवागु को सब लोग, हाँ, पतली पेय पदार्थ कोई भी हो, लपसी वगैरह बना लेते हैं, तो यवागु स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आता है ये, यहां भी ऐसे ही आठ आगम होकर के यवागुई। अब ये जो सूत्र है यु स्त्री आख्यो नदी, क्योंकि यहां संज्ञा प्रकरण प्रारंभ हो चुका है, ये अगले सूत्र में भी जाएगा, और अगले सूत्र में इसका निषेध किया जाएगा, अगला सूत्र इसका अपवाद आ रहा है अब, क्योंकि ये सर्वत्र अपना कार्य करने लगा, जहां जहां भी इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, नदी संज्ञा की प्राप्ति होने लगी। और नदी संज्ञा के कार्यों मैंने बताई दिया, अभी तो हमने एक कार्य देखा अण अध्याह, ये इसी कुमारी शब्द को हम सब में ले सकते हैं, हैं? तो अण अध्याह तो ये हो गया, यानी चार जगह तो ये लगना ही है, ङे ङसि ङस ङी, लेकिन ङे ङसि ङस यहाँ तो निर्विवाद लगता ही है, ये जब ङी प्रत्यय आता है सप्तमी के क्वेश्चन में, तो यद्यपि ङित होने से आण अध्याह लगना चाहिए, लेकिन सूत्र आगे आ रहा है ङेराम नद्याम निभ्य, वो भी साथ में जुड़ जाएगा इसके। अब ये तो अपना कार्य करेगा आण अध्याह, लेकिन एक कार्य और बढ़ जाएगा वहां पर, तो ङेराम नद्याम निभ्य ङेह आम, हो गया अर्थ स्पष्ट, ङी के स्थान में आम, तो क्या बनेगा? कुमारी और आम। अब आठ आगम भी होगा, कुमारी आ आम, कुमारिया, अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, आठ ना करेंगे तभी बन जाएगा, लेकिन सूत्र तो अपना कार्य करेगा ही। और षष्ठी के बहुवचन में ह्रस्व नद्यापो नुट, लोप कहाँ किया? कुमारी आ आम, मिल जाएंगे दोनों आपस में, आ और आ मिलकर के आम, क्या करे, हाँ दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही षष्ठी का बहुवचन वहां क्या है, आम, नस ओस आम, वहां अनुरागम हो जाएगा नदी संज्ञा होने से, क्योंकि ह्रस्व को कहा है नुट, ह्रस्व तो है नहीं कुमारी, तो नदी संज्ञा होने से अनुरागम हो जाएगा कुमारी नाम। एक कार्य और रह गया ह्रस्व करने का, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, इसमें संबुद्ध आ रहा है ऊपर से, संबुद्धि परे होता है तो नदी संजकों को ह्रस्व हो जाता है, तो क्या बनेगा, हे कुमारी। ये कार्य है सारे। अब निषेध वाला सूत्र देखते हैं आगे, ने यंगवंग स्थाना वस्त्री न अव्यपदम यंगवंग स्थानौ प्रथमा द्विवचनांतम अस्त्री प्रथमैक वचनांतम। इयंग और उवंग, इयंग च उवंग च इति इयंग उवंगौ न इयंग उवंगौ, नहीं ये तो अलग हो गया। अब इयंग उवंग का और स्थान शब्द का, इन दोनों का समास करेंगे, ये तो हो गया द्वंद्व समास, इयंग च उवंग च इयंग उवंगौ। अब आगे स्थान शब्द के साथ बहुव्रीहि समास करेंगे, इयंग वंगोह स्थानम अनयोह, दो शब्द हैं, तो इयंग उवंग स्थान है जिनका, तो वो कहलाएंगे इयंग वंग स्थानौ। अब ये किसका बनेगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास बनता है विशेषण, किसका बनेगा ये विशेषण, इयंग वंग स्थान है, स्थान है जिनके, वो जिन कौन है, नदी संजय, नहीं नहीं यू, ई और उ नदी के स्थान में होता है, इयंग उवंग, इयंग होता है ई के स्थान में, उवंग होता है उ के स्थान में, वो शब्द लेने हैं अब, इयंग उवंग स्थान वाले ई और उ लेने हैं, अर्थात सारे ई और उ ऐसे नहीं है जिनके स्थान में इयंग उवंग होता है। अच्छा कौन करता है इयंग उवंग आदेश, कल ही देखो, अचिष्णु धातु भ्रु, अचि तो अचपरे हो गया, इयंग उवंग किसको होता है, श्नु धातु और भ्रु, ठीक है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो इयंग उवंग, तो इन श्नु धातु भ्रु इन तीन में से लेना है आपको, श्नु का तो यहाँ कोई प्रसंग है नहीं, है धातु भी नहीं है, कहाँ नहीं है धातु, धातु कहाँ नहीं है, देखो पहले सूत्र को समझ लो पूरा, ये तो हो गया। अब साथ में एक बात सूत्र में और कह दी गई, अस्त्री, न स्त्री अस्त्री, तो इयंग वंग स्थानौ यू अर्थात इकारांत उकारांतौ इवंग स्थानौ शब्दौ नदी संजकौ न भवतः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा, स्त्री शब्द को छोड़कर। अब इसे यह भी निकल रहा है कि स्त्री इयंग वंग स्थान, इयंग स्थान वाला है, स्त्री इयंग स्थान वाला है, किस सूत्र से होता है स्त्री को इयंग, निकालो पहले सूत्र, अचिष्णु धातु भ्रुवाम तीसरे कॉलम में, मिल गया, तीसरे कॉलम में है ऊपर के भाग में, साथ में ध्यान देखो, और उसी के आगे सूत्र है ये चौथे पाद में, छठे अध्याय के तीसरे कॉलम में, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंग वंगौ अभ्यासस्या सवर्णे स्त्रियाः है जी, स्त्रियाः तो इसको इयंग आदेश हो जाएगा, तो स्त्री को भी इयंग आदेश होता है, तो स्त्री को इयंगादेश होता है तो इसको भी इसकी भी नदी संज्ञा का निषेध प्राप्त होने लगा, है ना, वो रोक दिया गया। अर्थात स्त्री शब्द में नदी संज्ञा लगातार होती रहेगी। अब यहाँ पर कौन किसका है और किसका बनेगा, तुम किसका समझ रहे थे? नदी संज्ञा का ही तो कर रहा है निषेध, ये नदी संज्ञा का ही तो कर रहा है निषेध। अब क्या लाभ होगा नदी संज्ञा का निषेध होने से? तो शब्द क्या है यहाँ पर उदाहरण में, हे श्री, हे किस में? अचिष्णु में स्त्रिया की नृत्य, क्या बोल रहे हो आप? किस में स्त्रिया की अनुवृत्ति किस में लाएंगे? स्त्रिया सूत्र है, स्त्रिया सूत्र, स्त्रिया सूत्र से स्त्री शब्द को इयंग आदेश होता है, उसके लिए बनाया गया सूत्र ये। तो बात चल रही है हमारी, कौन सा शब्द है? हे श्री, ही। और श्री कहते हैं लक्ष्मी के लिए, और ये जो श्री शब्द है ये श्री धातु से बनता है। श्री अनादि कोश में है ये, और वहां इसको दीर्घ भी किया गया है साथ में उसी सूत्र से, क्विप वची प्रच्छी श्री, क्विप वची प्रच्छी श्री श्री युणाम दीर्घ संप्रसारणम च दीर्घ असंप्रसारणम च। हाँ, क्विप प्रत्यय है इसमें, उसमें वाक प्राट ये सारे शब्द बनते हैं, कटप्रुह जूह श्री ही। तो वहां श्री धातु है और श्री धातु से क्वे प्रत्यय किया, और क्वे प्रत्यय का पूरे का क्या हो जाता है? और एक विशेषता और होती है क्वे प्रत्यय करने के बाद, क्या होती है? देखो ये जो सूत्र है अचिष्णु सूत्र, ये धातुओं को, धातुओं में जो ई और ऊ हैं उनको इयंग वंग करता है, और हमने यहां पर श्री धातु से क्वे प्रत्यय करके बना लिया इसको प्रातिपदिक। अब कहाँ है धातु ये? तो इयंग की प्राप्ति ही नहीं है, तो कैसे ये सूत्र निषेध करेगा, क्यों करेगा ये? और ये सूत्र कर रहा है वहां पर निषेध जिनमें इयंग उवंग की प्राप्ति हो रही हो, उनकी नदी संज्ञा नहीं होती, यही तो कह रहा है सूत्र ये। तो इसका अर्थ है श्री में नदी संज्ञा प्राप्त हो रही है, तो जो शब्द, तो जो शब्द क्वे प्रत्यय करके बनते हैं, ध्यान रखना आगे के लिए, उनमें धातु का व्यवहार चलता रहता है। इसलिए एक वाक्य है, क्विबंतम धातुत्वम न जहाति, क्विबंत धातुत्व को नहीं छोड़ते। प्रातिपदिक तो बन जाएंगे ठीक है, लेकिन धातु वाला व्यवहार भी उनमें चलता रहेगा। प्रातिपदिक तो कृत अर्थ समास शास्त्र से बन ही जाएंगे, नहीं तो ये सुप्रत्यय आएंगे ही कैसे, स्वादी प्रत्यय की उत्पत्ति कैसे हो पाएगी फिर? तो इस तरह से श्री शब्द धातुत्व को नहीं छोड़ा हुआ है। अब इससे लाए हम प्रथमा संबोधन में सु, अब संबोधन में सु लाए और मान लीजिए इसकी नदी संज्ञा कर दें तो क्या होगा? संबोधन पर रहते, संबोधन में जो सु प्रत्यय है संबुद्धि एक वचन, उसके पर रहते क्या होता है नदी संज्ञा वाले शब्दों को? अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, रसों की प्राप्ति हो रही है, यहां भी होने लगेगी। इसने कहा ने यंग वंग स्थान, यंग उवंग स्थान वाले जो ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा नहीं होती, इसने रोक दिया, क्योंकि श्री कैसा है ये यंग स्थान वाला है, यहां यंग कर नहीं लिया हमने, लेकिन यहां सूत्र का तात्पर्य है कि ऐसा शब्द यदि कोई है कि किसी भी प्रत्यय के पर रहते जिसमें कहीं भी इयंग उवंग हो सकता हो संभावना, यहाँ प्राप्त हो रहा है यंग, ये मत देखना कहीं कि ये तो सू है आगे, यहाँ यंग कैसे हो जाएगा, अच अच कहां पर है, कहीं भी हो सकता हो बस। ऐसे शब्द की नदी संज्ञा कहीं भी नहीं होगी। तो इसको यंग हो सकता है कि नहीं, क्या बनता है रूप, बोलो प्रथमा में। हाँ श्रिय श्रिय हो गया नहीं, यंग यंग स्थान वाला हो गया, तो इसलिए यहां ह्रस्व नहीं होगा, हे श्री हे ऐसा ही बनेगा, जैसे वहां बनाया था हमने हे कुमारी, तो यहां बनना चाहिए था हे श्री, ऐसे नहीं बनता। ऐसे ही भ्रू शब्द है, यहां भी भ्रू शब्द भी ऐसे बनता है, ये भी कोई बंत है, धातुत्व को नहीं छोड़ेगा, तो ये उवंग स्थान वाला हो गया, स्त्रीलिंग का शब्द है। तो एक भौं के लिए एक वचन में संबोधन में जब बनाएंगे एक वचन में, तो हे भ्रूहु ऐसे बनेगा, ह्रस्व नहीं होगा, बस इतना ही कार्य है इसका। और स्त्री को छोड़ दिया गया है इसमें, तो स्त्री का क्या बनेगा संबोधन में, ह्रस्व हो जाएगा, अम्बार्थ नद्य और ह्रस्व हो गया। अब अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र अब इससे जुड़ा हुआ है, ये ने यंगवंग स्थाना वस्त्री से अगला सूत्र जुड़ा हुआ है, आगे है वामी वा अव्यपदम आमी सप्तम एकवचनांतम। तो पीछे सूत्र को हम यहां पर ले आएंगे, अर्थ हो जाएगा इयंग वंग स्थानौ ईकारांत उकारांत ईकारांत उकारांतौ स्त्रियाख्यौ शब्दौ आमी परतः वा नदी संजकौ भवतः। क्योंकि पिछले सूत्र ने तो बिल्कुल निषेध कर दिया, होगी ही नहीं, इसने थोड़ा सा अवकाश रखा कि आम प्रत्यय जब आएगा तो विकल्प से हो जाएगी। तो ये जो सूत्र है वामी, ये प्राप्त विभाषा है या अप्राप्त विभाषा है, किससे प्राप्त था नदी संज्ञा, किससे प्राप्त थी, फिर पिछले ने निषेध कर दिया था, इसने ये प्राप्ति करा रहा है, यानी कि ये सूत्र न बनता तो संज्ञा नहीं होनी थी, इसने विकल्प से करा दी। अब उन्हीं शब्दों को ले आओ फिर, हे श्री हे भ्रू में हमने वहां अम्बार्थ नद्र ह्रस्व को नहीं लगने दिया, लेकिन षष्ठी के बहुवचन का जो आम है ये वामी में ऐसे मत कर लेना विग्रह कि वा और अमी, यानी कि सुऔजस अम, वो मत ले लेना, ये सप्तमी का आम है, यदि बनेगा वहां भी, हाँ षष्ठी का बहुवचन का आम है, बनेगा वहां भी अम, अम लाएंगे तभी तो बनेगा वा अमी वामी, तो आम प्रत्यय जब लाएंगे श्री शब्द से तो नुडागम भी हो जाएगा, तो श्रीणाम नहीं होगी नदी संज्ञा, तो इयंग हो जाएगा श्रीयाम, तो दो बनते हैं श्रीयाम श्रीणाम, भ्रुवाम भ्रूणाम, भ्रू को उवंग हो जाएगा। हो गया स्पष्ट, नदी नाम ही तो बनता है, दूसरा रूप क्या होता है, नदी नाम ही तो बनता है, नदी नाम बनता है, तो मैंने कब कहा नदी कब नहीं बनता है, तो दूसरा बनाओ, किससे बनाओगे, इसको लगाओ वामी को लगाओ, कैसे लगाओगे वामी, वामी कहाँ लग रहा है, ये कहाँ कर रहा है विकल्प, इयंग उवंग स्थान वाले, क्या नदी इयंग उवंग स्थान वाला है, ये वामी सूत्र ने यंग वंग सूत्र की निषेध में लग रहा है केवल, नदी में तो इयंग की प्राप्ति नहीं है, वहां कैसे करेगा विकल्प ये। अच्छा अब तक जो हमने सूत्र ये पढ़े तीनों, इसमें यू यू आई रहा था सर्वत्र, और मैंने कहा था इसमें तपर नहीं है, तो तपर न होने से दीर्घ इकार ह्रस्व इकार सब ले लेंगे कि नहीं, दीर्घ उकार ह्रस्व उकार। तो हमने अब तक उदाहरण जो लिए ये दीर्घ के ही क्यों लिए फिर? अरे मति आदि और भी तो ह्रस्व गति है, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द नहीं है क्या? तो ये हमने अब तक जो दीर्घ लिए हैं इसलिए कि अब जो सूत्र आ रहा है ये ह्रस्व को लेता है, ह्रस्व को ले रहा है, तो उसके कारण से यहां हमने अब तक दीर्घ अर्थ किया है। यद्यपि यू से तो दोनों आ जाएंगे, ह्रस्व भी और दीर्घ भी, लेकिन अब तक जो हमने दीर्घ लिए इसलिए ङिति ह्रस्वस्य सूत्र आगे आ रहा है, यानी ह्रस्व कारांत कारांतों में कुछ और विशेष कार्य होना है, तो दीर्घ वाले हमने पहले ले लिए। तो दीर्घ वालों का अंत तो पूरा हो गया, ठीक है, दीर्घ वालों का काम पूरा हो गया। इनकी हो गई नदी संज्ञा। अब आगे ङिति ह्रस्वस्य, ङिति सप्तम एक वचनांतम, ह्रस्व प्रथम एक वचनांतम च अव्यपदम। अब यहां क्योंकि ह्रस्व कह दिया है तो ऊपर से जो यू आ रहा है उसके साथ में जोड़ देंगे, तो ह्रस्व इकारांतम ह्रस्व उकारांतम स्त्रियाख्यम शब्द रूपम इयंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ, ये ऊपर से ये भी आ रहा है साथ में, इयंग वंग स्थानौ इकारांतो कारांतौ स्त्रियाख्यौ जो शब्दौ ङिति प्रत्यय परतः वा नदी संजकौ भवतः। अब देखो ऐसे कितने कार्य हो गए, पिछले प्रकरण से जो जुड़ा है ये इयंग वंग स्थान वाले जो शब्द हैं, क्योंकि उनका पूर्ण निषेध कर दिया गया था नदी संज्ञा का, कर दिया था कि नहीं, तो वामी ने क्या किया कि षष्ठी के बहुवचन में विकल्प से करवा दी थी, सिर्फ षष्ठी के बहुवचन वामी है, आमी केवल और है ही नहीं कुछ भी, इसने चार प्रत्यय और ले लिए, ङित ले लिए ना, आम उसने ले लिया। देखो नदी संज्ञा के कार्य होते कहाँ कहाँ हैं, फिर याद करो एक बार, ङे ङसि ङस ङी आम और संबोधन का एक वचन संबुद्धि, छह स्थान पर होते हैं और कहीं नहीं मिलेगा, और छह स्थानों में नेयंग स्थान अवस्थीर्ण कर दिया निषेध, वामी ने एक स्थान पर विकल्प से प्राप्ति करा दी, ङिति ह्रस्वस्य ने चार में प्राप्ति करा दी विकल्प से, अब कहाँ करेगा निषेध ये ने यंग वंग स्थान अवस्त्री बताओ, वो इसीलिए वही उदाहरण दिया था उसका उदाहरण ही वही दिया था उसका, हे श्री हे ब्रू करके उदाहरण था ही वही। तो एक तो ये कार्य हुआ इसका कि ने यंग वंग स्थान अवस्त्री से जो बैन लग रहा था उसमें चार में और इसने छूट दे दी है। दूसरा कार्य जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इसका, वो है ह्रस्व एकारांत ह्रस्व उकारांत शब्दों की विकल्प से नदी संज्ञा करना सर्वत्र, यानी कि सभी ङित प्रत्ययों में। अच्छा मति की नदी संज्ञा होती भी और नहीं है? हाँ, तो इस तरह से ह्रस्व एकारांत ह्रस्व उकारांत जितने भी स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनके दो दो रूप बनते हैं, और दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत के एक एक रूप बनते हैं, जैसे कुमारी का एक एक रूप ही बनेगा, कुमारियई कुमारियाह कुमारियाम, और मति के मत्यई मतये मत्याह मतेह फिर मत्याह मतेह फिर मत्याम और मतौ। अब दूसरे पक्ष में क्या होता है, एक पक्ष में तो इसने कर दी नदी संज्ञा, और दूसरे पक्ष में क्या होता है, दूसरे पक्ष में बन जाएगा ये शेष, तो शेषो घेसकी आगे आ रहा है वो घी संज्ञा करेगा, तो घी नदी यही चलता रहेगा, घी खाओ नदी में स्नान करो। तो इस तरह से ये ह्रस्व कारांत ह्रस्व कारांत को तो ये अलग से इसका हो गया ह्रस्वश्च। देखो ङिति जो शब्द है सूत्र में ये पीछे के साथ भी जुड़ गया, और ह्रस्वश्च जो अलग अंश आ रहा है सूत्र में ये अलग प्रकरण को ले रहा है, ह्रस्व कारांत सुकारांत को ङिति यहाँ भी आ जाएगा इधर को भी। तो ये सूत्र जो है बड़ा कार्य करता है, ये पीछे से भी जुड़ा हुआ है ये, और नई बात भी इसने जोड़ दी अपनी और, क्योंकि पिछले जो है युस्याख्यो नदी सूत्र ये तो ह्रस्व दीर्घ सभी प्रकार के शब्दों की नदी संज्ञा प्राप्त करा रहा था। तो ङिति ह्रस्व को हम क्या कहेंगे अब, ये प्राप्त विभाषा है कि अप्राप्त विभाषा है बताओ। फिर सोचो एक बार। नहीं जी, अप्राप्त ही है। चलो आपका उत्तर आया अप्राप्त है। और आप एक बार बोलो प्राप्त है कि अप्राप्त है, इतना बोलो। आपने कहा प्राप्त है, आपने कहा अप्राप्त है, और प्राप्त विभाषा, ये दोनों है प्राप्ता प्राप्त विभाषा। चलो पहली बार सुन लो। तो देखो ने यंगमंग स्थाना वस्त्री की दृष्टि से ये अप्राप्त विभाषा है, युस्त्राखु नदी की दृष्टि से ये प्राप्त विभाषा है, दोनों प्रकार की है ना, क्योंकि ये दोनों जगह कार्य कर रहा है। देखो ह्रस्वकारांत, ह्रस्वकारांत को तो ने यंगमंग स्थाना वस्त्री नहीं ले रहा था है ना, और युस्त्राखु नदी से नित्य प्राप्त ही थी उनको भी नदी संज्ञा, तो इसने विकल्प से कर दिया। और नेयंग स्थानावस्थी जिनका निषेध कर रहा है पूर्ण रूप से, वहां इसने इंगित प्रत्यय में उसकी प्राप्ति भी करा दी है एक पक्ष में, तो दोनों प्रकार की है ये। तो उदाहरण क्या है, कृति, ये एकतन प्रत्यांत जितने भी शब्द हैं स्त्रीलिंग के होते ही है, तो कृति के रूप चलाएंगे जब तो विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी। इंगित प्रत्यय के उदाहरण लेंगे अब इसमें है ना, षष्ठी का बहुवचन में क्या बनेगा, षष्ठी के बहुवचन में क्या बनेगा, क्योंकि वहां तो लगेगा नहीं ये इंगित ह्रस्व से, या लगेगा संदेह क्यों हो रहा है, तो क्या फिर उलझन क्या है इसमें, बनेगा तो बनेगा ही, अर्थात कृत्या मत बोलना, क्योंकि वहां नदी संज्ञा नित्य होगी, किससे किससे होगी, अरे ये साकु नदी नहीं है वहां, विकल्प नहीं है, ठीक है। तो कृत्यई, कृति और ङे का ए नदी संज्ञा होने से क्या हो गया, आठ वृद्धि, कृति आई यणादेश कृत्यई। अब दूसरा कृति और ए, अब नदी संज्ञा नहीं हुई तो आगे आई रहा है शेषो घ्य सखी, वहां घी संज्ञा होगी, और घी संज्ञा होने से घेर ङिति, घेर ङिति से गुण हो जाएगा, गुण होकर के अयादेश कृतये। ऐसे ही धेनु शब्द उकारांत है, स्त्रीलिंग का है ये, तो धेनु और ए आडागम होकर के, और वृद्धि यणादेश धेनवई, और दूसरे पक्ष में घेरंगति से गुण होकर के अवादेश धेनवे। ऐसे ही अब श्री को ले लो, यहां पर निषेध प्राप्त था बिल्कुल, जैसे कृत्ययी कृतये धेनवई धेनवे इनमें तो नदी संज्ञा की प्राप्ति थी, और श्रियई श्रिय में यहां नदी संज्ञा का निषेध प्राप्त था, तो वहां पर विकल्प से प्राप्त करा दिया। तो जिस पक्ष में नदी संज्ञा हो गई वहां श्री आ आडागम होकर के आ, और ए वृद्धि होकर के आई, अब क्या करेंगे, श्री और आई यणादेश, ये यंग स्थान वाला है तो श्रीयई, लेकिन यहां मत बना लेना कि कृतियई या मतियई करने लगो, वहां भी धातु को होता है यंग, और धातु क्यों है श्री, क्विबंतम धातुत्वम न जाहती, लेकिन मति थोड़ी के क्विबंत है, मति तो एक तीन प्रत्यांत है, ये तो श्रीयई और श्रीये भ्रुवई भ्रुवे इस तरह से बनेंगे। किससे वक्ते हैं? मति, नहीं मति जो बना क्या धातु क्या है? मन चलिए इसको ही रोकते हैं, अब आगे देखेंगे घी संज्ञा का प्रणव ध्वनि। ओ Oh.